श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय का विचार कल संपन्न हुआ, षष्ठ अध्याय का विचार आज प्रारंभ होना है। पंचम अध्याय के अंतिम तीन श्लोकों में ज्ञान के अंतरंग साधन ध्यान योग के सूत्रात्मक तीन श्लोकों को बताया गया। तो ध्यान योग के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले इन सूत्रात्मक तीन श्लोकों का व्याख्यान स्थानीय षष्ठ अध्याय है, इसलिए संबंध भाष्य में भाष्यकार भगवान षष्ठ अध्याय का पंचम अध्याय के साथ संबंध बताते हुए जो षष्ठ अध्याय के प्रारंभ में आए हुए दो श्लोक हैं उनका अवतरण भी लिखते हैं। तो षष्ठ अध्याय के भूमिका भाष्य में पहले व्रत कथन करते हैं कि अतीत अनंतर अध्यायांते ध्यान योगस्य सम्यक दर्शनम प्रति अंतरंगस्य सूत्रभूताः श्लोका स्पर्शान कृत्वा बहि इत्यादयः उपदिष्टा तेषां वृत्तिस्थानीयः अयं षष्ठाध्याय आरभ्यते। तो उपदिष्टा यहाँ तक व्रत कथन है एक प्रकार से कि अतीत अनंतर अध्याय, इसमें अध्याय के दो विशेषण हो गए अतीत और अनंतर। अतीत अध्याय कहा जाता है जो अभी तक अध्याय हो चुके हैं, पांच अध्याय हो चुके, वे सब के सब षष्ठ अध्याय की अपेक्षा अतीत है, पूर्ववर्ती है। और अनंतर शब्द का अर्थ होता है व्यवधान रहित, अनंतर में अंतर शब्द का अर्थ है व्यवधान, और अनंतर का अर्थ हो जाएगा अव्यवधान, अव्यवहित, व्यवधान रहित, ये अनंतर शब्द का अर्थ है। तो अनंतर है, अनंतर होना चाहिए, अंतर है तो अनंतर होना चाहिए। हमारी इसमें भी अंतर है लेकिन एक न भी होना चाहिए। अतीत अनंतर ऐसा। तो अनंतर शब्द का अर्थ है व्यवधान रहित और अतीत का अर्थ है पूर्ववर्ती। तो अतीत अध्याय तो सब के सब है और अतीत अनंतर अध्याय है पांचवा अध्याय, व्यवधान रहित पूर्ववर्ती अध्याय। तो षष्ठ अध्याय के लिए अव्यवहित पूर्व अध्याय है पांचवा अध्याय, इसलिए अतीत अनंतर अध्याय शब्द का अर्थ निकलेगा पंचम अध्याय। और अंत शब्द का अर्थ है पांचवें अध्याय का अंत, उपसंहार। तो अतीत अनंतर अध्याये अध्यायांते इतने शब्द का अर्थ निकलेगा पांचवें अध्याय के उपसंहार में, अतीत अनंतर अध्यायांते यानी पांचवें अध्याय के उपसंहार में। ध्यान योगस्य सम्यक दर्शन दर्शनम प्रति अंतरंगस्य सूत्रभूता श्लोकाः स्पर्शान कृत्वा बहि इत्यादय उपदिष्टा। तो पांचवें अध्याय के उपसंहार में क्या बताया गया, तो कहते हैं श्लोकाः उपदिष्टा, श्लोक उपदिष्ट हैं, बताए गए हैं। वे कौन से श्लोक? तो स्पर्शान कृत्वा बहि बाह्यान इत्यादि तीन श्लोक बताए गए हैं। वे कैसे हैं? तो कहते हैं सूत्रभूत है, यानी सूत्रात्मक है। किस अर्थ के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले हैं, सूत्रात्मक हैं? तो कहा ध्यान योगस्य सूत्रभूता। तो ध्यान योग का प्रपंच तो है छठा अध्याय, और ध्यान योग के सूत्र स्थानीय हैं ये स्पर्शान कृत्वा इत्यादि तीन श्लोक, इसलिए ध्यान योगस्य सूत्रभूता श्लोका ऐसे लगाना। और बीच में ध्यान योग का विशेषण है सम्यक दर्शनम प्रति अंतरंगस्य, ध्यान योगस्य सम्यक दर्शन है तत्त्वमसि वाक्यार्थ बोध अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, इसे कहा जाता है सम्यक बोध। और इस सम्यक बोध के प्रति अंतरंग साधन है ये ध्यान योग, निधिध्यासन, स्वस्वरूपानुसंधान, ये है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक सम्यक दर्शन का अंतरंग साधन। और उसके सूत्रभूत स्पर्शान कृत्वा बाह्यान इत्यादि तीन श्लोकों को पांचवे अध्याय के उपसंहार में भगवान के द्वारा बताया गया, उपदिष्टा ने भगवता कथिता। तो पांचवे अध्याय के उपसंहार का एक प्रकार से व्रत कथन हुआ इस वाक्य में, और उसके साथ इस छठे अध्याय का संबंध बता रहे। अब कहते तेषां वृत्तिस्थानीयः अयम् षष्ठ अध्याय आरभ्यते। तो अयम् षष्ठाध्याय आरभ्यते, अब ये प्रकृत छठा अध्याय प्रारंभ किया जा रहा है। वो छठा अध्याय कैसा है? तो छठे अध्याय का विशेषण है तेषां वृत्ति स्थानीय। इसमें तेषां शब्द से लेना पांचवें अध्याय के उपसंहार में जो ध्यान योग के सूत्रात्मक तीन श्लोक हैं उनको तेषां शब्द से लेना, उन तीनों श्लोकों का, श्लोकों के व्याख्यान स्थानीय, वृत्ति स्थानीय, यानी उन तीनों सूत्रात्मक श्लोकों के वृत्ति रूप छठे अध्याय का इस समय प्रारंभ किया जाता है। इस प्रकार व्याख्येय व्याख्यान भाव संबंध पांचवें अध्याय के उपसंहार तथा छठे अध्याय का होगा। पांचवा अध्याय का उपसंहार है व्याख्येय, वो अंतिम तीन श्लोक, और व्याख्यान है छठवा अध्याय। तो इनमें व्याख्येय व्याख्यान भाव संबंध बनेगा। व्याख्येय अर्थ उपसंहार में बताया, व्याख्यान छठवा अध्याय। तो ये संबंध भाष्य हुआ, पूर्व अध्याय के साथ उत्तर अध्याय का संबंध बताने वाला। तो कहा ध्यान योग के व्याख्यान रूप छठे अध्याय के प्रारंभ में तो कर्म की स्तुति हो रही है। जब ध्यान योग के सूत्रात्मक स्वरूप को बताने वाले श्लोकों का व्याख्यान है छठा अध्याय, तो छठा अध्याय का भी प्रतिपाद्य अर्थ होगा ध्यान योग। तो अपने प्रतिपाद्य अर्थ की प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन शुरू वाले श्लोक में कर्मयोग की प्रशंसा हो रही है, तो प्रतिपादन हो रहा है ध्यान योग का, प्रशंसा की जा रही है कर्मयोग की, तो विसंगति प्रतीत हो जाएगी ना। इसलिए शुरू वाले श्लोक के द्वारा कर्मयोग की प्रशंसा भी प्रकृत जो प्रतिपाद्य ध्यान योग है उससे संबद्ध ही है, इसे दिखाने के लिए आगे वाला भाष्य ग्रंथ है। तो भाष्कर भगवान आगे बताते हैं कि तत्र ध्यान योगस्य बहिरंगम कर्म इति यावत् ध्यान योगारोहण असमर्थ तावत् गृहस्थेन अधिकृतेन कर्तव्यं कर्म इत्यतः तत् स्थौति। तो तत्र यानी व्यवहार अवस्था में यद्यपि मुख्य रूप से प्रतिपाद्य है छठे अध्याय का ध्यान योग जो ज्ञान का अंतरंग साधन है, लेकिन अधिकारी के द्वारा किया गया ध्यान योग सम्यक ज्ञान रूप जो फल है उसका संपादक बन जाता है। ध्यान योग का फल है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का अंतरंग साधन होने से, और ये सम्यक ज्ञान रूप ध्यान योग का फल ध्यान योग का अधिकारी बन करके ध्यान योग करता है तो उसके जीवन में दिखता है। इसलिए विवेक चूड़ामणि में भाष्कर भगवान कहते हैं कि अधिकारिण माशास्ते फल सिद्धिर विशेषता, कहते देश काल आदि तो सामान्य निमित्त मात्र है, मुख्य रूप से तो फल की सिद्धि आशा करती है, प्रतीक्षा करती है। किसकी? तो अधिकारी की। का मतलब जिस साधन का जो अधिकारी बताया है वह उस साधन का अनुष्ठान करता है तो उसका फल भी उसके जीवन में दिखता है। इसलिए किसी साधन को अपनाने से पहले उस साधन का शास्त्र जिसको अधिकारी बताता है उस अधिकारी की विशेषताएं हमारे में है भी कि नहीं, उस साधन के योग्य हम है भी कि नहीं, इसका विचार करके फिर यदि साधक अधिकारी बनकर के उस साधन का साधन करता है तो उसका वह साधन सफल होता है, जो उसका फल बताया वही फल देता है, नहीं तो कोई ना कोई उससे साधन के अनुष्ठान में त्रुटियां होती है, ठीक ठीक साधन हो नहीं पाता। इस अभिप्राय से ध्यान योग अधिकार संपादक साधन है ध्यान योग का, अधिकार संपादक होने के कारण कर्मयोग जो पूर्व में बताया गया, उस कर्मयोग को ध्यान योग अधिकार संपादक होने के कारण ध्यान योग के प्रति परंपराया साधन माना जाता है। इसे कह रहे हैं जिसके अंदर निष्काम कर्म योग का फल चित्त शुद्धि है, उसी के अंदर वास्तविक ओ योगारूढ़ यानी योग का अनुष्ठान करने की, ध्यान योग अनुष्ठान करने की इच्छा होगी, उसी में सच्ची जिज्ञासा होती है। क्योंकि श्रुति कहती है विविधिसंति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन, वो विविदिशा का साधन यज्ञादि साधनों को बता रही है बृहदारण्यक श्रुति। और जो पूर्व जन्मों में या इस जन्म में विविदिशा के साधनों को अपना चुका है, कर चुका है, कृतकर्मा है, उसी के अंदर चित्त शुद्धि, नित्यानित्य वस्तु विवेक और कर्म फल जो अनित्य संसार है उसके प्रति वैराग्य होगा। और वैराग्यवान में ही सच्ची मुमुक्षा होने के कारण सच्ची आत्मजिज्ञासा होगी। और सच्ची आत्मजिज्ञासा जिसके अंदर है उसी के अंदर आत्मज्ञान का जो अंतरंग साधन ध्यान योग है उसमें प्रवृत्त होने की इच्छा होगी। फलेच्छा साधन की इच्छा की जनक होती है ना, उत्पादक होती है। तो आत्मजिज्ञासा का मतलब सम्यक ज्ञान की इच्छा, और वो सम्यक ज्ञान की इच्छा सम्यक ज्ञान का जो अंतरंग साधन है उसकी उत्पादक बनेगी। और ध्यान योग में फिर जिज्ञासु बन करके प्रवृत्त होता, तो जिज्ञासु होता है वैराग्यवान। इसलिए वैराग्यवान ये ध्यान योग का अधिकारी है। तो वैराग्यवान ही ठीक ठीक ध्यान कर सकता है, निर्ध्यासन कर सकता है, स्वरूपानुसंधान कर सकता है। और जिसके अंदर वैराग्य नहीं है वो अंदर के रागास्पद जो विषय हैं उन्हीं का चिंतन करेगा, स्वरूप अनुसंधान नहीं होगा। एकांत में बैठने के बाद भी जो राग द्वेषास्पद विषय हैं उन राग द्वेषास्पद विषयों का मन चिंतन करेगा, न कि स्वरूप का। यदि राग द्वेष रहित चित्त नहीं है तो। और इसलिए ध्यान योग का अधिकार संपादक माना जाता है कर्म योग को। जो कर्म ठीक ठीक पहले कर्म कर चुका है, कर्म योगी है, वही ठीक से ध्यान योगी बन सकता है। और जो ध्यान योगी है वही ज्ञान योगी बन सकता है, और जो ज्ञान योगी है वही मोक्ष का प्रापक बनता है। मोक्ष उसे ही प्राप्त होता है, उसी को मुक्ति होती है ज्ञान योगी को ही। लेकिन ज्ञान योग में ठीक ठीक प्रतिष्ठित ध्यान योगी होता है, और ध्यान योग ठीक ठीक उसी का होता है जो पूर्व जन्मों में या इस जन्म में ठीक ठीक कर्मयोग कर चुका है। और जो प्राथमिक साधन के प्रति ही ठीक ठीक अनुष्ठान न करने के कारण एक प्रकार से प्रमादी हैं, तो फिर उत्तर उत्तर साधन उससे हो नहीं पाएंगे। उसके लिए फिर उत्तर साधन ठीक से नहीं हो पाएगा, तो ज्ञान सम्यक ज्ञान तो चित्तगत साधन निवर्त्य सब प्रथम साधन से लेकर के अंतिम साधन तक के अनुष्ठेय साधन तक के द्वारा निवर्त्य दोषों से रहित चित्त हो तब अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होता है, सम्यक ज्ञान होता है। ध्यान योग तो अंतिम अनुष्ठेय साधन है, उसके बीच में ये पहले प्रारंभ से है कर्मयोग, और बीच में सगुण उपासना आदि ये सब कहीं एक है। तो इस अभिप्राय से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि तत्र ध्यान योगस्य बहिरंगम कर्म, तो ध्यान योग का बहिरंग साधन है कर्म, ध्यान योग का भी अंतरंग साधन है शम वैराग्य। इसलिए और वैराग्य का संपादक बन जाता है परंपराया ये चित्त शुद्धि द्वारा नित्यानित्य वस्तु विवेक द्वारा कर्म, इसलिए ध्यान योग के प्रति भी बहिरंग साधन माना जाता है। किसको? कर्मयोग को। तो ध्यान योगस्य बहिरंगम साधनम ऐसे जोड़ देना कर्म इति, यानी इस कारण से यावत ध्यान योग आरोहण असमर्थ तावत गृहस्थेन अधिकृतेन कर्तव्यं कर्म इत्यतः तत स्थौति। तो जब तक ध्यान योग आरोहण में असमर्थ है, का मतलब ध्यान करने का अधिकारी नहीं है। योग शास्त्र में भी कहा जाता है चित्त की जो पांच भूमिकाएं हैं, वो पांच वृत्तियां, वो अलग पांच भूमिकाएं होती हैं। जो पांच वृत्ति पहले बताई कल, लय प्रमाण स्मृति संशय विपर्य, वो तो पांच वृत्तियां हैं, पांच भूमिका हैं। मूढ़ क्षिप्त और विक्षिप्त, एकाग्र और अवरुद्ध, ये पांच अवस्थाएं हैं चित्त की। तो मूढ़ और क्षिप्त जो अवस्था होती है, इन दो अवस्थाओं में तो जिसका चित्त है वो ध्यान योग का अधिकारी नहीं है, उससे ध्यान नहीं होता। ध्यान करना है स्वरूप का अनुसंधान, निधिध्यासन। तो मूढ़ कहा जाता है जिसको अन्नमय कोष से अलग जो आत्मा है सर्वांतर, उसका कोई संस्कार ही नहीं है। अनात्मा कार्यकरण संघात से पृथक आत्मा का जिसके चित्त में संस्कार नहीं है और कार्यक्रम संघात से अलग स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर अंतपाती प्राणमय कोष और मनोमय कोष से अलग आत्मा को समझता ही नहीं है। ज़्यादा ज़्यादा अन्नमय कोष मनोमय कोष तक ही पहुँचता है, तो कहते वो ध्यान का अधिकारी नहीं है, मूढ़ है। तो जिसके बुद्धि में मन का और मन के प्रत्येक वृत्ति का, बुद्धि के प्रत्येक वृत्ति का साक्षी चेतन आत्मा है, ये निश्चय है। यानी तुम पदार्थ शोधन तत्पदार्थ शोधन कर चुका है और वाक्यार्थ का भी परोक्ष निश्चय है, श्रवण मनन जिसका हो चुका है परोक्ष निश्चय है, उन निधि ध्यासन का अधिकारी होता है। तो जिसको परोक्ष निश्चय हो गया, अभाना पादक आवरण निवृत्त हो गया है, उसके बुद्धि में ये संस्कार रहेगा कि वस्तुतः जीवो ब्रह्मैव न अपरः, और विपरीत भावना को दूर करने के लिए ज्ञान का अंतरंग साधन ये ध्यान योग को अपनाएगा, निधि ध्यासन को अपनाएगा। उस विपरीत भावना के कारण मात्र साक्षात्कार प्रतिबद्ध है, नहीं हो पा रहा है। तो उसके प्रतिबंधक विपरीत भावना को दूर करने का साधन बताया गया है ध्यान योग को, उसको अपनाएगा। तो उसके लिए आवश्यक हैं पहले जो दोष हैं विपरीत भावना तक के, वो दूर करना। तो जो मूढ़ है, अनात्मा कार्यकरण संघात से अलग आत्मवस्तु को समझता ही नहीं, तो वह आत्मा का ध्यान नहीं कर पाएगा, आंख बंद भी कर ले तभी उसके बुद्धि में मय के रूप में यही उपस्थित होगा शरीर ही, और ध्यान भी करना चाहेगा तो फिर कोई ना कोई जो उस शरीर की अपेक्षा शरीर के तरह ही शरीरवान कोई मूर्ति या ऐसी, उसी को मान लेगा वो सर्वसमर्थ है, उसी की उसमें ध्यान में लगेगा। जो तत्त्वमसी वाक्यार्थ हैं उसका अनुसंधान नहीं कर पाएगा। तत्त्वमसी वाक्यार्थ हैं जीवो ब्रह्मैव नापरः, उसका अनुसंधान करने के लिए आवश्यक है चित्त को मूढ़ भूमिका से निकालना। और क्षिप्त भूमिका कही जाती है कि जो जिसके ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, जिसके दृष्टि में शरीर ही आत्मा है, शरीर से अलग आत्मा नहीं है, तो वो फिर शरीर इंद्रिय के अनुकूल बाह्य विषयों की प्राप्ति के लिए, प्रतिकूल विषयों के परिहार के लिए बाहरी वस्तुओं का ही चिंतन करता रहेगा। सो करके जगा, तब से लेकर के फिर सोने तक उसके बुद्धि में चिंतन का विषय बाहरी जगत ही रहेगा। जो अंतर वस्तु है प्रत्येगात्मा, उसके चिंतन में मन लगेगा ही नहीं, वो है ही नहीं अंतर जगत उसके लिए। जो दिख रहा है इंद्रियों से वही सब कुछ है, तो वह हमेशा बाहर ही उसका चित्त भटकता रहेगा। तो क्षिप्त भूमिका वाला माना जाता, वो योग का अधिकारी नहीं माना गया। और विक्षिप्त चित्त है तृतीय भूमिका। तो विक्षिप्त का मतलब बाहर भी रहता है लेकिन आंतरिक वस्तु का भी संस्कार है, प्रत्येगात्मा के संस्कार से भी संस्कारित है, उसके लिए बाहरी जगत ही सब कुछ नहीं है, अंतर जगत भी है। तो अंतर वस्तु का भी जिसके बुद्धि में निश्चय है तो फिर उसकी खोज वो कर सकता है, तो वहां से अधिकार शुरू हो जाता है विक्षिप्त भूमिका से। और फिर ठीक ठीक स्थिति बन पाती है, योगारूढ़ हो पाता है एकाग्रता में जाकर के। तो ये विक्षिप्त भूमिका, पहले दो भूमिका वाले को योग का अधिकारी नहीं माना जाता, वो कर्म का अधिकारी। वो यदि शास्त्र ने बताए हुए कर्तव्य का ईश्वर की पूजा समझ करके ठीक ठीक पालन करता है तो उसके चित्त में फिर योग्यता आती है। प्रत्येक आत्मा भी इस शरीर से अलग है, ये शरीर ही सब कुछ नहीं है, ऐसा वो जान सकता है और फिर उस प्रत्येक आत्मा की खोज में लग सकता है। इसके लिए कहा जाता है कि ध्यान योग का बहिरंग साधन कर्म है, और इसलिए यावत ध्यान योग आरोहण असमर्थ, तो जब तक ध्यान योग का अनुष्ठान करने में असमर्थ है तब तक तो उसे ध्यान योग अधिकार संपादक जो बहिरंग साधन है उसी का अनुष्ठान करते रहना चाहिए। ये कहते हैं इत्यतः, यानी इसीलिए, तत् क्या ना वो तावत् गृहस्थेन अधिकृतेन कर्तव्यं कर्म। तो तब तक गृहस्थ है, गृहस्थ शब्द निष्काम कर्माधिकारी का परामर्शक है एक प्रकार से, और तब तक उसे कर्म करना चाहिए कर्माधिकारी को। इत्यतः तत् स्तौति, तो इसकी स्तुति करता करते हैं भगवान। तत् शब्द का अर्थ है ध्यान योग के बहिरंग साधन कर्म की स्तुति करते हैं। तत् शब्द कर्म का परामर्शक है, वो स्तुति की जा रही है। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः इत्यादि से। यानी निष्काम कर्म योगी को सन्यासी और योगी बता करके निष्काम कर्म योग की स्तुति की जा रही है। अब ये जो अर्थ इस वाक्य के द्वारा बताया गया अर्थ है, ये सिद्धांत है। इसी सिद्धांत को दृढ़ करने के लिए आक्षेप समाधान आ रहा है। इस सिद्धांत पर जो आक्षेप होंगे उसका निराकरण होगा, समाधान होगा, तो ये सिद्धांत दृढ़ होगा। गीता के छठे अध्याय के प्रारंभ में कर्मयोग की स्तुति होने से कर्मयोग प्रतिपाद्य है ये नहीं, अपितु ध्यान योग का, छठे अध्याय के प्रतिपाद्य ध्यान योग का अधिकार संपादक कर्म होने से कर्म की स्तुति की जा रही है। अनधिकारी की, ध्यान योग के अनधिकारी की, ध्यान योग अधिकार संपादक साधन में प्रवृत्ति हो इस उद्देश्य से स्तुति की जा रही है, ये सिद्धांत बताया गया। इस पर अब आक्षेप है, ननु किमर्थम ध्यान योग आरोहण सीमा करणम यावता अनुष्ठेयम एव विहितं कर्म यावत जीवम। कहते हैं यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि निष्काम कर्मानुष्ठान कब तक करना है, तो सीमा बताई, मर्यादा बताई कि ध्यान योग आरोहण तक, यानी ध्यान योग का अधिकारी बनने तक निष्काम कर्म करना है। तो ये ध्यान योगारोहण का मतलब ध्यान योग का अधिकारित्व, तो ये ध्यान योग अधिकारी बनने तक निष्काम कर्म करना है, ऐसी ये सीमा कर्मानुष्ठान की क्यों बना रहे हो, यहीं तक कर्म करना है करके। शास्त्र की तो आज्ञा है यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात्, तो जब तक जीवन है अग्निहोत्र से उपलक्षित कर्तव्य कर्मानुष्ठान को करते ही रहना है, ऐसा शास्त्र बता रहा, वेद बता रहा है। तो जब तो कर्मानुष्ठान का प्रयोजक शास्त्र बता रहा है जीवन को, जब तक जी रहे हैं कर्म करते रहो, यावत जीवन अग्निहोत्रम जुहियात ऐसे। और यहाँ पर तो बताया जा रहा है कि जीवित रहने पर भी यदि ध्यान योग का अधिकारी बन गए तो फिर कर्म छोड़ दो करके ये कह रहे हैं। ऐसा यहाँ पर ध्यान योग के अधिकारी बनने तक ही कर्म करना है, ऐसी सीमा क्यों कर रहे हो, ये शास्त्र विरुद्ध प्रतीत हो रही है सीमाकरण। किमर्थम ध्यान योगारोहण सीमाकरणम यावता अनुष्ठेयम एव विहितं कर्म यावत जीवम, यावत जीवम अग्निहोत्रम जुयात इत्यादि शास्त्र के अनुसार तो ये लगता है कि जब तक जीवन है तब तक कर्म करते ही रहना चाहिए। ये जो आक्षेप हुआ इसका निराकरण कर रहा है कि न, यानी सीमाकरण अनुचित नहीं है, सीमाकरण उचित ही है। इस अभिप्राय से ये कहते हैं कि आरुरुक्षो हो मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते इति विशेषणात् आरुढस्य च समेन एव संबंध करणात्। तो कहते हैं भगवान के वचन से ही छठे अध्यायस्थ ये ज्ञात होता है कि योगारोहण सीमा उचित है करके। जब तक योगारोहण में असमर्थ है, यानी योग अनुष्ठान करने में असमर्थ है, स्वरूप अनुसंधान में असमर्थ है, तब तक कर्मानुष्ठान है। ये जो सीमा है ये उचित प्रतीत होती है भगवान के वचन से ही, वाक्य शेष से ही। छठे अध्यायस्थ वह वाक्य शेष है, आरुरुक्षोर मुनेर ब्रह्म, आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि आरुरुक्षु जो है, योगम आरुरुक्षु का अर्थ है योगम आरोढुम इच्छु, योगम आरोढुम इच्छति इति योगारुरुक्षु। तो योग योगारोहण करना चाहता है जो, जैसे स्वर्गारोहण होता है ऐसे योगारोहण। हाँ, अभी योगारूढ़ नहीं हुआ है, चाह रहा है। चाह रहा है का मतलब अभी योग करने में समर्थ नहीं, योग करना चाहता है। आरोहण है अनुष्ठान, तो योगारोहण करना चाहता है, स्वर्गारोहण करना चाहता है मतलब जो स्वर्गारोहण का मार्ग है वहाँ उस मार्ग पर चलना चाहता है, यही स्वर्गारोहण है। ऐसे योगारोहण है, योग है स्वरूप अनुसंधान, उसका अनुष्ठान करना चाहता है। तो अभी अनुष्ठान नहीं कर पा रहा है, करना चाहता है, कर रहा है यदि तो हो रहा है फिर उससे, तो उसकी चाह नहीं होगी जो कर रहा है। तो अभी नहीं कर पा रहा है, करना चाह रहा है ध्यान। तो माना जाता है कि ध्यान योग का अधिकारी बनना चाहता है, योगारोहण करना चाहता है, कर योगानुष्ठान करना चाहता है। तो कहा कि आपकी चाह का जो विषय है योगानुष्ठान स्वरूपानुसंधान, वो कर सकते हैं आप, लेकिन उसको करने के लिए पहले कर्म करो। कर्म कारण मुच्यते, योगारोहण में यानी योगाधिकार संपादन में ठीक ठीक ध्यान आपसे हो सके इसके लिए कर्म करो। कर्म कारण मुच्यते, तो कर्म यदि होगा तो फिर ध्यान अधिकार आएगा, और ध्यान अधिकार आ गया तो माना जाता है योगारोहण हो गया, फिर वो करेगा यात्रा प्रारंभ करेगा। कोई यात्रा करनी होती तो उससे पहले यात्री बनने के लिए भी सलाह दी जाती है। कैलाश मानसरोवर भी जाना हो तो सबको नहीं जाने देती सरकार, स्वास्थ्य परीक्षण कराती है, ठीक ठीक यदि है तो उसको भेजती है, नहीं तो बीच में ही वो नहीं ये कर पाता कठिन यात्रा होने से। तो ये तो आध्यात्मिक यात्रा और भी कठिन है, मन से करनी है, उसके लिए मन में वो सब योग्यता चाहिए। तो मन में योग्यता लाता है ध्यान करने, योग्य मन को बनाता है कर्म। ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते इति विशेषणात्। ये जो विशेषण है ये बता रहा है कि और आरूढ़स्य च शमेन एव संबंध करणात्। और जब आरूढ़ हो जाता है, योगारूढ़ हो जाता है, नहीं योग अनुष्ठान करने में समर्थ हो जाता है, योगम आरुरुक्षु है योग करने में अभी असमर्थ है, वो कर्म करेगा समर्थ बनेगा। और कर्मानुष्ठान से जब योगारूढ़ हो गया, योग करने में समर्थ हो गया, योगाधिकारी बन गया, तो उसके लिए कहते हैं फिर अब आगे की यात्रा करने के लिए पहले वाला साधन छोड़ दो। विमान में बैठने के लिए जिस बस से विमान तक पहुंचे हैं उस बस से उतरना होता है, फिर विमान में बैठना होता है। विमान तक पहुंचाने वाली बस है कर्म, अब विमान है ध्यान योग। अब ध्यान योग में बैठने का, बैठने के लिए विमान में बैठने के लिए पास में पहुंच गया तो वो सीढ़ी चढ़नी है, विमान में बैठ जाएगा, ध्यान योग शुरू करना है तो उसके लिए बस से उतरना का मतलब बस को त्यागना है। तो फिर जब कर्म ध्यान योग अधिकारी बन जाए, अंतरंग साधन का अधिकारी बन जाए तो बहिरंग साधन को छोड़ना है। पूर्व कक्षा को पास कर लिया तो उत्तर कक्षा में प्रवेश के लिए पूर्व कक्षा का प्रमाण पत्र लेकर के प्राथमिक स्कूल को छोड़ना है, स्कूल में प्रवेश लेना है जैसे होता है, ऐसे यहाँ पर हो रहा है। तो इति विशेषणात् आरूढस्य च श्यमेन एव संबंध करणात्। और जो आरूढ़ है, उत्तर कक्षा का अधिकारी बन गया है, तो उसका शम यानी पूर्व बहिरंग साधन का त्याग, ये शम है यहाँ पर, उसके साथ संबंध किया है योगारूढ़ का। तो योगारूढ़ के साथ शम रूप एक साधन का, योगकार व्यावर्तक है, योगाधिकार संपादक जो बहिरंग साधन बताया था कर्म, उसका योगारूढ़स्य श्यमेन एव से बताना है कि कर्मना न कर्मना, ये योगकार बताएगा। तो जो योगारूढ़ है उसका शम के साथ ही संबंध भगवान बता रहे हैं, न कि कर्म के साथ, ये योगकार बताएगा। इससे निकलता है कि योगारोहण तक ही कर्मानुष्ठान है, और योगारोहण यानि ध्यान योग का अधिकार आ गया तो फिर कर्म छूटना है। आगे हैं पूर्व पक्षी, यहाँ पर जो योगकार प्रयोग करके सिद्धांति ने कहा न कि आरूढ़स्य शमेन एव संबंध करणात्, ओ पूर्व के साथ हेतु है ये पंचम्यंत। दो हेतु बताए ना, एक तो योग आरुरुक सुका ही कर्म रूप साधन बताया, अनुष्ठेय बताया कर्म, जो योग आरुरुक सु है उसका अनुष्ठेय साधन बताया कर्म, और योगारूढ़ जो है उसके लिए अनुष्ठेय श्यम ही बताया है, कर्म नहीं। ये दो जो हेतु बताएं, इनमें अलग अलग दो अधिकारी दो साधन के बताए गए। आरुरुक्षु को बताया गया कर्माधिकारी और आरूढ़ को बताया गया श्यमाधिकारी, ये विभाग, और इससे वो सीमा करना उचित प्रतीत होता है, ये कहा गया। अब ये जो हेतु सिद्ध हो तब सीमाकरण रूप जो प्रतिज्ञा है, सीमाकरण उचित है, ये प्रतिज्ञा सिद्ध होगी। लेकिन हेतु की अन्यथा उपपत्ति की शंका कर रहे हैं कि वहाँ ऐसा माना जाए कि आरुरुक्षु को मात्र कर्म और आरूढ़ को केवल शम अनुष्ठे, ऐसा सिद्धांती कह रहे हैं। इसकी अन्यथा उपपत्ति होगी, कर्म और शम का समुच्चय दोनों को भी बताया जा रहा है करके, ये हेतु की अन्यथा उपपत्ति, अन्यथा सिद्धि विषयक शंका, और उसका समाधान किया जा रहा है। तो पहले ये शंका है, आरुरुक्षो हाँ, पहले तो ये इसी अर्थ को, अभी ये शंका नहीं है, तत्र इत्यादि से शंका है। जो अन्वय मुख्य अर्थ कहा गया उसी को व्यतिरिक मुख से कह रहे हैं। अन्वय मुख से ये कहा गया कि ये विभाग जो किया है अलग अलग अधिकारी के लिए, अलग अलग दो साधन, उससे सीमाकरण उचित है। ये जो अन्वय मुख से बताया इसी को व्यतिरेक मुख से बता करके फिर शंका आएगी। आरुरुक्षो हो आरुढस्य च शमः कर्म च उभयम् कर्तव्यत्वेन अभिप्रेतं चेत स्यात्। यहाँ तक वो शंका है और फिर समाधान आएगा कि तदा आरुरुक्षो हो आरुढस्य च इति शम कर्म विषय भेदेन विशेषणम् विभाग करणं च अनर्थकम् स्यात्। ये समाधान है। तो आरुरुक्षो हो आरुढस्य च शमः कर्म च उभयम् कर्तव्यत्वेन अभिप्रेतम्। ऐसी यदि कोई शंका करता है, इसे शंका ही समझना कि जो आरुरुक्षु है उसका भी शम और कर्म उभय अनुष्ठेय हैं और आरूढ़ है उसे भी शम और कर्म उभय अनुष्ठेय हैं। यहाँ अलग अलग दो अधिकारी के लिए अलग अलग दो साधन नहीं हैं, अपितु दोनों के लिए उभय साधन का समुच्चय है। शम और कर्म दोनों भी दोनों के लिए अनुष्ठेय हैं। ऐसा यदि कोई कहता है तो ये कहा जा रहा है तदा, यदि दोनों के लिए दोनों अनुष्ठेय बताएंगे, आरुरुक्षु को भी कर्म और शम और आरुढ़ के लिए भी कर्म और शम दोनों अनुष्ठेय हैं, ऐसा कहेंगे यदि तो तदा आरुरुक्षो हो आरुढस्य च इति शम कर्म विषय भेदेन विशेषणम् विभाग करणं च अनर्थकम् स्यात्। ये कहते हैं तो वहाँ आरुरुक्षु का और आरुढ़ का जो शमाधिकारी और कर्माधिकारी के रूप में विभाग किया है और अलग अलग विशेषण भी दिया है, ये विशेषण निरर्थक होगा। एक तो कर्माधिकारी का विशेषण है योगारोहण इच्छुक, कर्माधिकारी का विशेषण है और उसमें जो योगारोहण विषयक इच्छा वाला है वो तो कर्म का अधिकारी बताया जा रहा है और उस इच्छा का विषय योगारोहण प्राप्त हो गया है। उस एक को योगारोहण की इच्छा एक का विशेषण है और एक का विशेषण है शम अधिकारी का विशेषण है योगारूढ़, मतलब योगारोहण से युक्त। एक में योगारोहण विषयक इच्छा और एक में योगारोहण, ऐसे अलग अलग दो विशेषण हैं। ये अलग अलग दो विशेषण दो साधनों के बनेंगे नहीं, एक ही शब्द प्रयोग होना चाहिए था। ये अलग अलग विशेषण कैसे सार्थक होंगे? और फिर ये अलग अलग अधिकारी के लिए अलग अलग संबंध भी बताना, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणं मुच्यते इत्यादि से। ये ज्ञापन करता है विभागकरण और अलग अलग अधिकारी का विशेषण, कि ये अलग अलग दो साधन दो अधिकारी के अनुष्ठेय हैं, दोनों के भी दोनों साधन अनुष्ठेय नहीं है। ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि तदा आरुरुक्षो हो आरुढस्य च इति शम कर्म विषय भेदेन विशेषणम् विभाग करणं च अनर्थकम् स्यात्। ये अनर्थक हो जाएगा। तो शंका करने वाले समुच्चयवादी हैं, और वो भी समुच्चय किसका, शम का और कर्म का, दोनों के लिए समुच्चय, ये शंका करने वाले ने कहा। सिद्धांतियों ने कहा यदि शम और कर्म का समुच्चय दोनों का भी अनुष्ठेय होगा तो ये अलग अधिकारी के अलग अलग विशेषण और अलग अलग विभागकरण व्यर्थ हो जाएगा। आगे फिर ये विभागकरण को और विशेषण को सार्थक दिखाने की शंका और उसका निराकरण किया जा रहा है तत्र इत्यादि से। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।